Miłość, szmaragd i krokodyl. Jedziemy z tym. Szelerini, łowca świni. Jedziemy z tym. GGE, bandyta mikrofonu. Jedziemy z tym. Jedyny, niezastąpiony Matteo Puccini. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Dwa, zero, jeden, dziewięć. Go! Ten kawałek podłogi jest mój. Teraz ja, wszyscy w nogi, chuj. Stój, baczność odłamkowym ładuj. Oni nie uciekną od pocisków gradu. Chodu, zimny wkląszy się od lodu. Żeby nienawidzić, dam ci tysiąc powodów. Zią, byle do przodu, byle do spodu. Cech mistrzów zawodu, masz klucz do dekodu. Ja Hagbar, studio gospodar. Calamity Klein jak MC Solar. Jak kaczka, mordę będę dar. Mam dar, mam hajs na bar. Rap Wunderbar, tu dziad i Szelerini na pierwszej linii. Rap Beduini, weszli biali murzyni. Inni, mini, majni, masz wynik. Inni, szatani, szpadystajni, kuzyni. Tak czyni jak mówi, inaczej nie lubi, inaczej się zgubi. Don't dziad MC Tuwim. Z Europy periferii flow. Salwa, szpady, artylerii, ziom. Zdrowie, inżynierowie, nikt się nie dowie. Kładziemy lachę na petrobudowie. Sam powiedz, to gówno się nie mieści w głowie. Puszczamy rap obieg, jak dealer ten towiec. Płonący wieżowiec, leje z gęby żar. Stary hip-hopowiec, na bitach zęby zjad. Na bok sentymenty, rapu kręty szlak. Pizgam jak jebnięty, rap to wentyl brat. A ja, szpady, szpary, hej. Szpady, szpary, ho. Wietrze ze mną wiej, ogniu ze mną krocz. Co tu kaci, co tu kryć? Szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć, prosto po swojemu żyć. Szpady, szpady, hej, szpady, szpady, ho. Wietrze ze mną miej, ogniu ze mną krocz. Co tu kaci, co tu kryć? Szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć, prosto po swojemu żyć. Szelerini, wersele na ciele, blizny i tusz. Niewiele się zmieniło, niosę kanistry słów. Tańczy whisky i ludzkę, cyfry i suszle. Przemielimy bębny, mamy cyfry i grów. Wjeżdżam na dzielnie jak ta czarna połga. Jadę powoli jak załoga czołgu. Kreślę te linie jak banda po kątach. Poznaj the best of flow, pandemonium, oh. To KDG Speedfire, tej. Trzeci nam zrób firmament, tej. Nie muszę nic w finale. Dalej turlam głaz i czy Mick Jagger. W szafce na stres mam. I dalej uprawiam se po taktach parkour. I patrzę jak kapie se napal na bluk. W państwie absurdów i zaległych faktur. Na łbie mam kaptur i luz na tych lupach. Flow hasa w murach jak smog w naszych płucach. Jadę jak jedzie zebana do Busan. Posę niektórym drzepę to wystrugał. Pół na kontuara, szmaragdy w kieszeń. Zwisa jak stalaktyt, co chcesz powiedzieć. Zów baragdy niczym dopik nas niesie. Patrz jak se latam z tym 10 na 10. Oh, to KDG Speedfire, oh. To KDG Speedfire, oh. To KDG Speedfire, hey. Przecinam słów firmament, oh. To KDG Speedfire, oh. To KDG Speedfire, oh. To KDG Speedfire, hey. Przecinam słów firmament. Szpady, szpady, hej. Szpady, szpady, ho. Wietrze ze mną wiej, ogniu ze mną krocz. Co tu kaci, co tu kryć? Szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć, prosto po swojemu żyć. Szpady, szpady, hej. Szpady, szpady, ho. Wietrze ze mną miej, ogniu ze mną krocz. Co tu kaci, co tu kryć? Szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć, prosto po swojemu żyć. Jedziemy z tym. Nie wiem co pizgałem z rana. Pizgałem jakieś gówno. I teraz pojebany jestem równo, bo... Lubię to jebane. Szambo, tak. A słuchajcie, tylko jedną wstawkę jeszcze zrobię, tak? Strzelę z kosmosu pewnie.